Wyszedłem z życia. Grupa Kombi, piosenka z filmu Jeden dzień z mistrzem. Minęła godzina piąta, to jest audycja Trójka Budzi w programie trzecim Polskiego Radia. No i zmieniamy trochę klimat, bo teraz już artyści za naszych granic. Nieczęsto się zdarza, by jakiś tak zwany cover, czyli przeróbka czyjegoś utworu bardzo znanego, bardzo cenionego, no, zabrzmiała przynajmniej tak samo intrygująco jak pierwowzór, ale z tym utworem ja mam tak, że nawet chyba wolę tę wersję, przynajmniej części do niej wracam. W każdym razie to była piosenka, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej filmu Batman Forever. Utwór The Passenger Iggy Popa, ale tutaj zaśpiewany przez wokalistę In Excess, nieżyjącego już niestety Michaela Hutchensa. Yeah. Passenger, utwór Iggy Popa, tutaj w wykonaniu Michaela Hutchensa. No i niewątpliwie jest to chyba jedna z najbardziej udanych piosenek, jakie pojawiły się na ścieżce dźwiękowej do filmu Batman Forever. Filmu, który chyba nie był specjalnie udany, to była trzecia część tej pierwszej wersji, no może nie pierwszej, ale tej najbardziej znanej serii filmów o Batmanie. No, ale niestety Val Kilmer chyba się nie do końca sprawdził w tej roli. Za to muzyka na tej płycie piękna. Myślę, że jeszcze nie jeden utwór kiedyś tutaj wybiorę do naszej audycji Trójka Budzi. A teraz przeniesiemy się do Filadelfii. Tam powstał piękny film, bardzo poruszający. No i równie piękna ścieżka dźwiękowa. Właściwie mógłbym dzisiaj spędzić całą godzinę słuchając tylko piosenek, puszczając Państwu tylko piosenki z tej płyty. No ale niestety czas nie jest z gumy, więc pozwolę sobie tylko sięgnąć po jeden, ale za to jakże piękny utwór Bruce'a Springsteena, Streets of Philadelphia. Philadelphia i Bruce Springsteen. No i zrobiło nam się jakoś tak chyba trochę za bardzo nastrojowo, jak na audycję Trójka Budzi. Patrzę przez okno, a tu słońce już coraz bardziej o sobie daje znać, więc ja chyba też powinienem trochę postarać się Państwa rozbudzić. Myślę, że godzina 5:10 to dobry moment, by trochę potańczyć. Spróbujmy. We'll be right back. Hungry Eyes i Eric Carmen. Ten sam, który kilka lat wcześniej wyśpiewał piękny utwór All By Myself. No, są takie filmy, które powodują pewną modę. Modę na taniec w latach 70. niewątpliwie Gorączka sobotniej nocy, rok 77. Czy rok młodszy film Grease, musical Grease. A w latach 80. no tych filmów też było kilka. Flashdance, Footloose, ale bez wątpienia ten, który spowodował największą falę entuzjazmu, jeśli chodzi o taniec, był ten, który gdy wchodził do kin, nazywał się, nosił tytuł Wirujący seks. Dzisiaj jednak bardziej go oczywiście pamiętamy pod tym anglojęzycznym tytułem Dead Dancing. No i z tego filmu właśnie pochodził utwór Hungry Eyes i pomyślałem, że pozostaniemy chwilę dłużej przy ścieżce dźwiękowej do tego obrazu. Jedną z głównych ról w tym filmie grał oczywiście Patrick Swayze, który także pięknie zaśpiewał utwór She's Like the Wind. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. I look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I'd go insane. I feel the breath in my face, body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Feel your breath in my face, your body close to me. Can't look in your eyes, you're out of my league. Just a fool to believe, just a fool to believe she's like the wind. Just a fool to believe, just a fool to believe. Swayze, She's Like the Wind. utwór z filmu, oczywiście Dirty Dancing. No, to było spore zaskoczenie, że Patrick Swayze nie tylko jest świetnym aktorem, świetnym tancerzem, no ale też całkiem nieźle radzi sobie w roli wokalisty, chociaż nigdy kariery w tym kierunku nie zrobił, aczkolwiek utwór She's Like the Wind był sporym przebojem. No a kto w tamtym czasie próbował, albo później też, nadwyrężać kręgosłup i próbować podnosić swoją partnerkę, jak robił to Patrick Swayze z Jennifer Grey? No było tak. Wiele osób pewnie próbowało. A skoro ja już sięgnąłem dzisiaj po muzykę z filmu Dirty Dancing, no to chcąc nie chcąc musi pojawić się ten utwór. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear, it's a truth, and I owe it all to you. Because I have the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Yeah. felt this way before. Never felt. Yes, I swear it's the truth, and I hope it. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i tak oto niepostrzeżenie od filmów tanecznych przeszliśmy do filmów z Jamesem Bondem, bo teraz w programie trzecim no, poświęcę trochę czasu piosenką z filmów o przygodach Jamesa Bonda. Nie był to łatwy wybór. Tych piosenek jest tak dużo i większość z nich tak naprawdę zasługuje na uwagę, więc myślę, że kiedyś pewnie jeszcze będzie okazja, by może całą audycję poświęcić piosenkom z Bonda. No ale na dzisiaj, jak to przystało na program trzeci, wybrałem 3 utwory. I to takie 3 utwory, które chyba najbardziej pasują do tej naszej audycji Trójka Budzi. Tej czwartkowej audycji Trójka Budzi, bo wtedy oczywiście dźwięki synth-popowe, elektroniczne i generalnie dźwięki w oparciu o instrumenty klawiszowe. Więc był Duran Duran, to teraz kolejny wielki zespół tamtej epoki, no i też bardzo udany utwór do przygód o Jamesie Bondzie, czyli utwór The Living Daylights, wykonanie grupy A-ha. Grupa A-ha.

Eric Serra to utwór, który pojawił się na ścieżce dźwiękowej do filmu Leon Zawodowiec, filmu Lika Bessona. Chociaż pewnie jak myślimy o tym filmie, o akcencie muzycznym w tym obrazie, to pierwsze co przychodzi nam do głowy to piosenka Stinga, Shape of My Heart, ale całą oprawę dźwiękową do tego obrazu stworzył właśnie Eric Serra, jak zresztą zwykle, jeżeli chodzi o Lika Bessona, bo to taki duet, który ma na koncie wiele, wiele różnych wspólnych dzieł. Eric Serra do tego utworu, no właśnie, jest pewien łącznik pomiędzy twórczością Erica Serry do filmu Leon Zawodowiec i właśnie Stingiem, bo w tym utworze Hey Little Angel nie tylko można było słyszeć głosy Natalie Portman, Jean Arnaud, Gary'ego Oldmana, ale także głos i przede wszystkim gra na perkusji Manu Katche. Muzyka, który między innymi współpracował ze Stingiem, Peterem Gabrielem i całą masą różnych wspaniałych artystów. No i też przy okazji był to taki podobny zabieg, który zastosował obywatel GC wcześniej w utworze Jaka in Trouble, czyli zostały użyte fragmenty głosów pochodzących z filmu, co dało równie intrygujący efekt. No dobrze, patrzę, zostało 15 minut do godziny 6. Była muzyka z dramatów, muzyka z filmów tanecznych, z filmów akcji. No to chyba najwyższy czas, by pojawiło się też coś z filmów science fiction. Bez wątpienia jest to moja ukochana ścieżka dźwiękowa, jeśli chodzi o takie filmy. No jeden w ogóle z tych moich ulubionych filmów, Vangelis i Blade Runner. Blade Runner, czyli Łowca Androidów i muzyka w wykonaniu Vangelisa. Dokładnie utwór, który pojawił się pod napisami końcowymi. To piękny obraz, jeden z piękniejszych sam w sobie. No ale muzyka, którą stworzył Vangelis do tego obrazu, to coś absolutnie magicznego. I chyba Ridley Scott też zdawał sobie z tego sprawę, bo z tego co pamiętam, to nawet podczas kręcenia tego obrazu, jak jeszcze muzyka nie była gotowa, to Ridley rozstawił na planie filmowym głośniki. No i Vangelis tam prezentował jeszcze pierwsze szkice tych piosenek, tych utworów, które miały się potem pojawić w filmie Blade Runner, Łowca Androidów. No dobrze, to zmieniamy klimat i znowu lekko zmieniamy stylistykę, jeśli chodzi o muzykę, no i też o filmy, bo tym razem przejdziemy do horrorów. To był rok 98, film Oni i taka nowa interpretacja znanego utworu grupy Pink Floyd, Another Brick in the Wall, w wykonaniu grupy Class of 99, super grupy stworzonej przez wspaniałych muzyków. No i to też taki ciekawy przykład, że nawet zmieniając pewne rzeczy, może to się spodobać głównemu twórcy. Bo Roger Waters kiedyś bardzo pochwalił tę właśnie wersję utworu Another Brick in the Wall Part 2, Class of 99. We don't need no thought. Class of 99, Another Brick in the Wall. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Ewa Wichrowska. Nisko się Państwu kłania Michał Kirmuć. No i życzę pięknego dnia, oczywiście z programem trzecim Polskiego Radia. Do usłyszenia. Programmier die Zukunft mir.